Trwa festiwal cenowych okazji. Łap codziennie mega deale do minus 50%. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. 150 pożarów dziennie z powodu suszy. W całej Polsce najwyższy stopień zagrożenia. Bryczki czy meleksy? W Zakopanem debata o przyszłości koni pracujących na szlaku do Morskiego Oka. W serwisie także medale dla weteranów w przeddzień 80. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Przewrócone drzewo było przyczyną pożaru w Parku Narodowym Bory Tucholskie. Od wczesnego popołudnia kilkanaście zastępów strażaków walczy z ogniem w miejscowości Bachorze. Spłonął teren o powierzchni hektara, mówi dyrektor parku Janusz Kochanowski. Drzewo się przewróciło na linię energetyczną, nastąpiło znaczy iskra i powstał ten pożar. Pożar zauważył turysta i on pierwszy reagował. Jeszcze nie było takiego silnego zadymienia, więc wieże przeciwpożarowe jeszcze nie widziały tego pożaru. Jesteśmy mu bardzo wdzięczni, bo wiatr się tak zerwał, jest tak sucho w lesie i czoło pożaru nam uciekało, on się ciągle wymykał. Miejsce pożaru będzie nadzorowane do czasu najbliższego deszczu, a ten prognozowany jest na niedzielę. Dowody wskazują na celowe podpalenie lasu w miejscowości Wiski w Lubelskiem. Strażacy walczą z ogniem od wczorajszego popołudnia. Ogień pojawił się w trzech różnych miejscach jednocześnie. Na razie pożar jest opanowany, mówi Marek Waszczuk ze Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Ale nie wykluczamy, że jutro coś niestety jeszcze gdzieś może wyjść, gdyż płomień wszedł w ściółkę i poprzez ten silny wiatr może być ponownie rozniecony ogień. W ostatnich dniach jest około 150 pożarów dziennie, informuje Komenda Główna Straży. W lasach w całej Polsce obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. O przyszłości koni pracujących w Tatrach, m.in. na szlaku do Morskiego Oka, debatują w Zakopanem politycy, fiakrzy i obrońcy praw zwierząt. Spotkanie ma związek z incydentem na trasie, gdy przewrócił się jeden z koni ciągnących bryczkę z turystami. Całkowitego zakazu pracy koni na drodze do Morskiego Oka domaga się m.in. posłanka Razem Daria Gosek-Popiołek. Są tradycje, z którymi po prostu należy skończyć. Są tradycje, które wiążą się z cierpieniem. Jeden argument, który tak naprawdę może się pojawiać, to jest argument z dostępności, ale ją zapewniają meleksy. Na spotkanie w asyście góralskiej kapeli przyszli fiakrzy, którzy twierdzą, że praca koni w Tatrach to tradycja i trzeba ją utrzymać. Konie są w bardzo dobrej kondycji i nie są przemęczone, zapewnia Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Fiakrów z Morskiego Oka. Bo my jesteśmy miłośnikami zwierząt, a nie maszyn. Jeździmy w Parku Tatrzańskim, no to wiemy, że najbardziej ekologicznym pojazdem jest koń. I skoro lekarze nie stwierdzają jakby przemęczania czy złego wpływu tej pracy dla koni, no to dlaczego zmieniać coś, co jest dobre? Spotkanie odbywa się bez udziału mediów. Ukraina zniszczyła 3 rosyjskie myśliwce stacjonujące na okupowanym przez Moskwę Krymie. Według amerykańskiego dziennikarza Christiana Triberta, który opublikował zdjęcia satelitarne, do skutecznego ataku miało dojść w nocy z 15 na 16 maja. Wskazanej przez dziennikarza The New York Times nocy Ukraina uderzyła rakietami ATACMS w lotnisko wojskowe Belbek w rejonie Sewastopola. Analiza zdjęć satelitarnych ma potwierdzać, że zniszczone zostały 2 myśliwce MiG-31, jeden myśliwiec Su-29, a znajdujący się w pobliżu MiG-29 został uszkodzony. Informacje wcześniej podały niezależne serwisy internetowe, ale ich autorzy nie dysponowali zdjęciami satelitarnymi. Według Radia Swoboda na lotnisku Belbek stacjonuje 38 rosyjskich samolotów, które są wykorzystywane do ataków na ukraińskie miasta. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska uhonorowała weteranów II Korpusu Polskiego medalami pamiątkowymi Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość odbyła się w Kasino w przeddzień 80. rocznicy zdobycia przez polskich żołnierzy dowodzonych przez generała Władysława Andersa Monte Cassino. W imieniu odznaczonych za wyróżnienie dziękował kapitan Władysław Dąbrowski. To jest naprawdę dla nas bardzo ważne. Dla nas, no ostatnich chyba młodzieńców, którzy tu walczyli, a przeszliśmy wspaniały szlak. Jesteśmy dumni, że byliśmy żołnierzami Polski. Główne uroczystości z okazji 80. rocznicy zdobycia Monte Cassino i położonego na nim opactwa benedyktynów odbędą się jutro po południu na polskim cmentarzu wojennym. 24 ule zostały zniszczone przez nieznanych sprawców w zagrodzie Warmińska Pszczoła w Purdzie koło Olsztyna. Andrzej Maziec, właściciel pasieki, nie kryje oburzenia. Stopień tej bezmyślności, ta ofiara stylu żyć bo trzeba mieć świadomość, że w jednym ulu około 60 tysięcy pszczół bytuje. 24 te ule zostały zdewastowane doszczętnie. Miesiąc temu dwoje nastolatków zdewastowało ule na terenie pałacu w Wilanowie. 13-latkowie z Ukrainy twierdzili, że chcieli skosztować miodu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17:00 Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Zrobili to Bartek Ziemski i Oswald Rodrigo Pereira. Zdobyli Makalu, jeden z 8-tysięczników w Himalajach. Po udanym ataku szczytowym Ziemski zjechał z góry na nartach. Nikt przed nim tego nie dokonał. To nie koniec ambitnych planów obydwu śmiałków, mówi Pereira. Przed nami kolejny cel, z którym przyjechaliśmy do Nepalu, czyli Kanchenjunga, trzeci najwyższy szczyt ziemi. Natomiast jak słychać, jesteśmy odrobinę przeziębieni, odrobinę kaszlemy, także na może 1-2 dni zeszliśmy dużo niżej niż baza każdego z tych 8-tysięczników, żeby się zregenerować, lekko wykurować i później móc kontynuować nasze działania. Dużo zdrowia, panowie. Bardzo było potrzebne dziś kolarzom w Orlen Wyścigu Narodów. Powiem szczerze, że oglądając wyścigi kolarskie w pełnym słońcu, jak się ścigają gdzieś na południe Europy, czy nawet Europy, czy nawet w Polsce, to wygląda absolutnie fantastycznie. Ale jeżeli się ogląda kolarstwo w takiej perspektywie jak dzisiaj, tutaj, w końcówce tego etapu, to odechciewa się żyć nawet stojąc z boku. Dzisiaj rywalizacja w ekstremalnie trudnych warunkach. Witamy na Słowacji, witamy w sztyrbskim Plesie, tam gdzie był niesamowity podjazd w końcówce, niesamowita selekcja i atakował przed samą metą jeszcze Mateusz Gajdulewicz. 100-120 metrów do mety. Już widziałem linię, widziałem balony, kreskę, no już nawet wiedziałem, jak będę się cieszył, ale chyba będę musiał poczekać z moją cieszynką na inną okazję. Mateuszowi tym razem nie udało się wygrać, ale będziemy mocno trzymać kciuki, żeby następnym razem ta kreska była jego. A dziś po ataku z peletonu, po tej gonitwie za Mateuszem, wygrał Mathieu Kokkelman z Luksemburga. Liderem pozostaje Mathis Rondel z Francji. Do zakończenia dwa etapy. Kuba Niziński i Dariusz Urbanowicz. Zsiadamy z roweru i zaglądamy pod siatkę. Nasze panie w Antalii grają drugie spotkanie w nowej edycji Ligi Narodów. Po wygranej 2-0 z Włoszkami mierzą się z Francuzkami i jest dobrze, nawet bardzo dobrze. Pierwszy set Polki wygrały do 20, drugi do 16. W trzecim prowadzą 8-2. Nasi hokeiści tymczasem znów zagrają w Mistrzostwach Świata Elity. Nie było ich tu dawno, co czuć po dotychczasowych wynikach. Przegrali 4 pierwsze mecze na turnieju w Czechach. Dziś grają z Amerykanami. Cały czas brakuje tego szczęścia w naszą stronę. Tak niewiele, można być tak blisko, a tak daleko za każdym razem. O łód szczęścia dopomina się napastnik reprezentacji Polski, Filip Komorski. Mecz z Amerykanami o 20:20. Wtedy będziemy już znać rezultat pierwszego z zaplanowanych na dziś spotkań przedostatniej kolejki w piłkarskiej Pekko Ekstraklasie. O 18:00 pierwszy gwizdek sędziego w Mielcu. Stal zagra z Pogonią Szczecin. O 20:30 mecz Górnika Zabrze z Puszczą Niepołomice. A o sporcie znów na naszej antenie za godzinę. No a teraz czas na prognozę pogody. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Do końca dnia wieczorem pogodnie, nocą miejscami na południu i w centrum może się chmurzyć i przelotnie padać. W Sudetach, w Karpatach niewykluczone burze, a wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. To nocą, no a na termometrach 6-7 stopni na Pogórzu, na wschodzie najwyższa temperatura, na zachodzie nad morzem do 12 stopni. Jutro będzie się chmurzyć, deszcz i burze z gradem możliwe głównie na zachodzie, na południu oraz w centrum kraju. Na termometrach, mimo że może padać nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, w centrum około 20 do 25 na południu oraz na wschodzie. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Audycja piątkowa, popołudniowa, prawie 9 minut po godzinie 17. Got the face, it's bitter, bitter tongue. It's poison tree. Niobada Darmie w audycji popołudniowej muzycznie, a w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii. Chciałam tylko powiedzieć, przekazać rodzicom, bo mam dziecko LGBT i faktycznie jest trudno, ale trzeba walczyć o to dziecko. Jak mi w liceum dosyć poważanym powiedziano, że nie będą uznawać, pani dyrektor, że dziecko czuje się chłopcem, a urodziło się dziewczynką, no to po prostu przeniosłam do drugiego liceum. Natury nikt nie był, nie jest i nie będzie w stanie oszukać. Ludzie rządzą się swoimi prawami, natomiast natura ma swoje normalne, naturalne prawa. To się zdarza u nas wśród ludzi, chociaż jesteśmy ssakami, zwierzętami, ale jednak mamy rozum. Żeby popierać swoją córkę, to byłem chyba 6-7 razy właśnie na tych marszach Parady Równości. Pozdrowienia dla wszystkich redaktorek, redaktorów. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17. Antysemityzm to powód do dumy według wyautowanego z sejmowych ław polityka? Tak. Grzegorz Braun dziś polityczne kapitał zbija na gaszeniu świecy chanukowej. A więcej o tym Józef Niewiarowski. Wadowice. Miasto, które wszystkim Polakom kojarzy się jednakowo. To właśnie w rodzimym mieście papieża polityk Grzegorz Braun spotkał się ze swoim małopolskim elektoratem. Tak się teraz, panie pośle, zastanawiam. Symbol kościelny, to co? Złoty cielec? Powiedział jeden z wyborców, wręczając Grzegorzowi Braunowi gaśnicę. To jest narzędzie profesjonalne do gaszenia pożarów, szczególnie gdy ogień jest zapruszony w pomieszczeniu zamkniętym, odpowiada Braun, podpisując gaśnicę. Ludzie klaszczą. Odświeżmy nieco pamięć. 12 grudnia poseł Braun zgasił chanukowe świece w Sejmie. 20 grudnia Sejm wykluczył Brauna z posiedzeń, a 17 stycznia 2024 Braun pozbawiony został immunitetu poselskiego. Sejm wyraził zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za aż 7 czynów. To, co robi w tej chwili Grzegorz Braun, to jest pochwalanie popełnienia przestępstw. On się wręcz szczyci tym, co zrobił. Konrad Dulkowski z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Przypomnę, że w tej chwili prowadzone są postępowania karne przeciwko niemu w kilku sprawach, bo tutaj chodzi nie tylko o to, co zrobił w Sejmie, ale także na przykład o to, co zrobił w sądzie w Krakowie, gdzie zniszczył choinkę, którą wyrzucił, i tak dalej. Jeszcze kilka innych spraw. Braun od tygodni jeździ po całej Polsce, podpisując gaśnice. Przeważnie chłopcom i mężczyznom od tak zwanych gimnazjalistów po dorosłych panów w sile wieku. Można powiedzieć, że dziś to jeden z głównych elementów jego działalności. Na co liczą bohaterowie polityki, które występują w takiej formule showmańskiej? Liczą na to, że oni wypromują sami siebie. Znawczyni polityki zza Oceanu Spokojnego, profesor Zachara Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tam nie chodzi o ideę, tam nie chodzi o dobro publiczne, tam nie chodzi o interes społeczne. Tam chodzi o to, żeby ludzie przyszli, żeby nie tyle się zadumali, tylko się zdumieli, żeby zostali poruszeni, żeby zobaczyli coś, co ich zainteresuje, ale to jest na poziomie takiego taniego skandalu. Skąd znamy kontrowersyjne, niezgodne z prawem akcje, które gromadzą wokół siebie elektorat, po którym ciężko rozpoznać, czy angażuje się na poważnie, czy traktuje wyczyny polityka jak rock'n'rollowe, kontrowersyjne i budzące emocje show. Przykładem w tym kontekście modelowym będzie postać kandydata Partii Republikańskiej i byłego prezydenta, czyli Donalda Trumpa, który w ogóle zaistniał w przestrzeni publicznej jako osoba, która porusza się na fali emocji. Ta formuła sprawdza się do dziś. Dwa lata temu na wpływowej konferencji CPAC postawiono w centrum złoty posąg Donalda Trumpa. I choć o takiej popularności Grzegorz Braun może tylko pomarzyć, niewykluczone, że amerykański wzorzec przysporzy mu odbiorców. Choć obu kandydatów łączy przede wszystkim to, że ich budzące kontrowersje czyny są czasem nielegalne, a na obu z nich ciążą w tej chwili te poważne i te mniej poważne zarzuty. Mało tego, ponoć na imprezach pojawił się nowy trend, to taniec z gaśnicami. Przypomnę, poseł Konfederacji jeździ po kraju, podpisuje młodzieży gaśnice. Był skandal, jak pamiętamy, w Sejmie wyszła akcja promocyjna. Grzegorz Braun stał się gaśnicowym influencerem. Ot taki wyszukany pomysł na siebie. Dobra, chyba mam kolejny pomysł.

stwierdzić dopiero niedawno, ogłosił wciąż ścigający rwandyjskich zbrodniarzy prokurator haskich trybunałów Serge Bramertz. Oficjalnie zamykamy sądowe rozliczenia zbrodni ludobójstwa w Rwandzie. Wiemy już niezbicie, że dwóch ostatnich oskarżonych, dowódców lokalnych bojówek w regionie Kibuya, nie żyje. Zbiegli za granicę i tam się ukrywali. Ich groby odnaleziono na dwóch końcach Afryki. Ich ściganie do samego końca pokazuje jednak, że społeczność międzynarodowa z rozliczania zbrodni nie rezygnuje. Sam specjalny Trybunał do spraw zbrodni w Rwandzie został rozwiązany w 2015 roku, tak jak i Trybunał do spraw ścigania zbrodni w byłej Jugosławii. Połączono je w jeden wspólny, mniejszy mechanizm prokuratorsko-sądowy, który ścigał ostatnich oskarżonych lub sprawdzał, czy jeszcze żyją. Zbrodnie w byłej Jugosławii rozliczono już do końca. Dwóch ostatnich żywych zbrodniarzy z Rwandy odnaleziono 3,2 lata temu w RPA i Zimbabwe. Teraz wraz z potwierdzeniem śmierci ostatnich oskarżonych zniknie także ostatni sąd zajmujący się Rwandą. Ale jak mówi antropolożka ludobójstwa, dr Małgorzata Wosińska, do rozliczania jest jeszcze odpowiedzialność za dopuszczenie do rwandyjskich masakr. Nie możemy myśleć o ludobójstwie w Rwandzie jako takim mitycznym studniach, które było dokonane maczetami. Tam było bardzo dużo broni. I ta broń na przykład pochodziła z Europy Środkowo-Wschodniej, była dostarczana. Więc żeby zrozumieć, że Rwanda to nie jest wydarzenie, które spadło z nieba, tylko było przygotowywane dużo wcześniej, musimy też zrozumieć nie tylko jak Zachód próbował, bądź też nie reagował w czasie samego ludobójstwa, ale również był zamieszany wcześniej, na przykład poprzez dostawy broni. Tu najczęściej wskazuje się na Francję, która zbroiła Rwandę i szkoliła tamtejsze oddziały. Przymykała także oko na nasilający się agresywny nacjonalizm ludu Hutu. Paryż nie kwapił się też z reagowaniem na samo ludobójstwo, a potem starał się zamieść sprawę pod dywan. Dopiero obecny francuski prezydent Emmanuel Macron powołał specjalną komisję historyczną, która stwierdziła, że Paryż ponosi, i tu cytat, poważną i przytłaczającą odpowiedzialność, bo był ślepy na przygotowania do masakry. Macron w 2021 roku przeprosił za to podczas wizyty w Kigali. Swoje słowa powtórzył też w tym roku, przy okazji 30. rocznicy ludobójstwa w Rwandzie. Francja ponosi poważną odpowiedzialność za to, co stało się w Rwandzie w 1994 roku. Porzuciliśmy wtedy wszyscy setki tysięcy niewinnych ludzi. Nie mam nic do dodania czy odjęcia od tego, co powiedziałem 3 lata temu. Na tegorocznych uroczystościach rocznicowych w Kigali był francuski minister spraw zagranicznych Stéphane Séjourné. I tak oto pewna epoka na świecie kończy się. Oficjalny koniec ścigania sprawców ludobójstwa w Rwandzie. Przypomnijmy, do tego smutnego zdarzenia doszło 3 dekady temu. 24 minuty po godzinie 17:00. Przypomnę, bo o tym mówiliśmy w audycji popołudniowej, powraca dyskusja na temat świeckiego państwa i krzyży w przestrzeni publicznej. Prezydent Warszawy zdecydował o zakazie ekspozycji krzyży w pomieszczeniach urzędowych. Krzyż jest wyznaniem wiary i wydaje mi się, że niekoniecznie on musi wisieć w urzędach. Że każdy, kto wierzy i tak ma swoje pomysły na to, żeby tą wiarę celebrować i żeby tą wiarę mieć w sobie. Bardziej ważna jest wiara w sobie niż wiara na obrazku, niż wiara na krzyżu. 2 2 7 3. Czekamy na Państwa sygnały.

między węzłem Gdańsk Południa a węzłem Rusocin na wysokości Juszkowa na 348 km. Zderzenie dwóch ciężarówek. Zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Łodzi. I droga krajowa numer 66, odcinek Bielsk Podlaski Kleszczele, 98 km, a właściwie odcinek od 98 do 101 km. Pożar lasu. Droga numer 66 na tym odcinku kilku kilometrów została zablokowana. Ostrożności i życzliwości. Skrót serwisu Trójki o tej porze po 17.30. Anna Kowalik-Brankati. Jesteśmy w stanie wojny hybrydowej, mówi o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodaje, że zwłaszcza w ostatnich dniach obserwujemy działania o charakterze sabotażowym. Ataki na granicę polską, ataki na infrastrukturę informatyczną, to co się wydarzyło na Słowacji, destabilizacja w rejonie, to są znamiona wojny hybrydowej. Szef MON zwrócił uwagę, że w ostatnim czasie obserwujemy wzmożoną działalność inspirowanych białoruskimi służbami grup migrantów. Adwokaci chcą wyższych stawek za obronę z urzędu. Naczelna Rada Adwokacka kieruje w tej sprawie pismo do premiera, bo nie chce dłużej czekać na reakcję ministra sprawiedliwości. Stawki, które obowiązują, nie zostały zmienione od ponad 20 lat. To kwoty od 90 do 720 zł, przede wszystkim za sprawy opiekuńcze z zakresu prawa pracy czy ubezpieczeń społecznych. Ukraińscy więźniowie będą mogli być wcielani do wojska. Odpowiednią ustawę podpisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Osadzeni, aby trafić do wojska, będą musieli spełnić pewne warunki, ale przede wszystkim sami się na to zgodzić. Siły zbrojne Ukrainy borykają się z deficytem żołnierzy. Nieoficjalne źródła mówią, że na wojnie z Rosją zginęło około 60 tysięcy wojskowych. 100 tysięcy zostało rannych. Czart soku z elektrociepłowni Wrotków został otruty. Są już znane wyniki sekcji badań toksykologicznych ptaka. Publikuje je facebookowy profil Sokole Oko. Sprawą śmierci sokoła zajęła się lubelska policja. Sokolą rodzinę dzięki trzem kamerom w gnieździe obserwuje od lat rzesza fanów. Pełny serwis Trójki o 18. Jutro będzie się chmurzyć, deszcz i burze z gradem możliwe głównie na zachodzie, na południu, miejscami w centrum kraju. Mimo że będzie padał deszcz, jutro nadal ciepło, od 17 stopni na Pomorzu i Wybrzeżu, około 20 w centrum, do 25 na południu i na wschodzie. No jak słyszeliśmy wcześniej w serwisie, w całym kraju brakuje deszczu, w niektórych regionach na zachodzie, w centrum kraju nie padało od ponad 3 tygodni. Jutro deszcz, jak słyszeliśmy, spodziewany jest na południu, a ta strefa frontu i opadów przesunie się nad cały kraj. Niedziela również ma być deszczowa. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 26 minut, 18. W parku po dziewczynie wyspami została, 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę. Thank you. Perfekt. Jak zawsze perfekcyjnie. 23 minuty pozostały do godziny 18. Świat staje na głowie i potrzebuje cichych bohaterów. Dlatego trójka postanowiła stworzyć miejsce, przestrzeń, społeczność, która będzie tychże zrzeszać. A stanie się to w najbliższą niedzielę, kilka minut po godzinie 10 w audycji Niewidzialni. Jeśli ktoś z Państwa potrzebuje pomocy, bądź też czuje, że może pomóc, zachęcamy do pisania na adres niewidzialni@polskieradio.pl. A w tę niedzielę będziemy przyglądać się sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Drodzy niewidzialni, drogie niewidzialne, kryzys humanitarny trwa. Ludzie przechodzą przez granicę i są wypychani przez Straż Graniczną na Białoruś. Nic się nie zmienia. Wzywamy Was, niewidzialni. Cześć, drodzy niewidzialni. Mówiąc w wielkim, ale gęstym skrócie, gotujemy dla uchodźców i uchodźczyń na granicy, a nasze zupy trafiają regularnie do kilku baz na pograniczu. Ewa Błaszczyk, grupa pomocowa Zupa na Granicy. Na liczniku mamy już wiele tysięcy słoików. W tej chwili gotujemy w cyklu raz na dwa tygodnie, bo ruch na granicy znów jest większy. Gotujemy dla tych, którzy przeszli przez las i ośrodki, a aktualnie przebywają w innych miejscach, czekając na legalizację pobytu i procedurę azylową. To, co do nich od nas dociera w termosach, często jest pierwszym ciepłym lub pierwszym w ogóle posiłkiem po tygodniach spędzonych po jednej lub drugiej stronie muru. Pomaganie innym ludziom to nie jest oczywiście kiczne. Pomaganie innym ludziom to jest pomaganie innym ludziom. Agnieszka Holland. To jest bardzo konkretna działalność, która ma bardzo konkretne skutki dla tych ludzi i dla pomagającego. A co dla tych ludzi jest ważniejsze? Czy ciepła zupa, czy ciepłe słowo? Wie pan, to zależy. Jeżeli ktoś umiera z głodu, to ciepła zupa jest najważniejsza. Jeżeli ktoś ma poczucie poniżenia, odrzucenia, to ciepłe słowo może się okazać najistotniejsze. No, a najlepiej to łączyć, szczerze mówiąc. Bardzo przydadzą nam się nowe ręce do gotowania. To jest prosta rzecz. Wystarczy zadeklarować regularną pomoc, na przykład w postaci 10 słoików zupy w miesiącu. Mamy w grupie sprawdzone przepisy i cały niezbędny know-how. To już naprawdę dobrze naoliwiony mechanizm. Grupę Zupa na Granicę możecie znaleźć na Facebooku. Wzywamy Was, niewidzialni. Nadzieję upatruję w podstawie, emocjach, uczuciach ludzi, zwykłych ludzi i również ludzi, których powołaniem jest niesienie pomocy. Takimi jest część aktywistów tych zorganizowanych. Ich wrażliwości i poczucie obowiązku wobec człowieczeństwa i innego człowieka. Inny człowiek, jego życie, jego dobrostan elementarny, jego perspektywa, jego człowieczeństwo jest takim najważniejszym wyzwaniem i jakimś zwycięstwem. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Wzywamy was, niewidzialni. Na całą prawie 20-minutową rozmowę z Agnieszką Holland na temat filmu Zielona Granica, ale nie tylko o kryzysie humanitarnym, który opisuje, zapraszamy w imieniu Maćka Wasielewskiego. Audycja Niewidzialni w najbliższą niedzielę po godzinie 10. No, nie zabraknie też rozmów z aktywistami, którzy codziennie niosą ciężką, niewidzialną pracą, dodając otuchy ludziom na granicy. Polecamy serdecznie. Audycja popołudniowa za 19 minut, będzie 18. Za 16 minut 18. Teraz Sylwia Białek i nasi goście. Puls Trójki. Naszymi gośćmi dziś są Joanna Becker, Polityka Inside. Dzień dobry. Dzień dobry. I Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński znalazł osobę odpowiedzialną za oddanie sejmiku wojewódzkiego na Podlasiu w ręce Koalicji Obywatelskiej. To były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel i ukarał. Zawiesił go w prawach członka partii. Sam Jurgiel jest zaskoczony. Mówi, że nikt z nim nie rozmawiał. Pojawiają się głosy, że były minister rolnictwa jest kozłem ofiarnym, że ukarany powinien być odpowiedzialny za Podlasie Jacek Sasin. Jest kozłem ofiarnym, czy też nie, Joasiu? Wydaje mi się, że to jest element porządków pozamorządowych w PiS. Jasne, że to była jednoosobowa decyzja Jarosława Kaczyńskiego. Nie zaskakuje. Myślę, że też nie stało się to przez przypadek. Myślę, że to jest też związane z tym, że Jurgiel poparł w wyborach do Parlamentu Europejskiego numer 3 na liście Andruszkiewicza. A zapomniał tak o jedynce i dwójce. Zapomniał o jedynce i dwójce, więc jest zresztą nie pierwszy przypadek w rozliczeń i po wyborczych. Dzisiaj pozostali członkowie partii pytani przez dziennikarzy na konferencji prasowej, to mówili, nic nie wiedzą, nic nie słyszeli, to tylko prezes. No, mój kolega z Białegostoku, Maciek Hołodowski, zadzwonił się do Krzysztofa Jurgiela, który powiedział, formalnie to ja nie wiem, że jestem zawieszony, bo nie dostałem żadnego pisma. Jak dostanę jakieś pismo, to może coś skomentuję. Ale wracając do pani pytania, na pewno dla Prawa i Sprawiedliwości było szokiem to, co się wydarzyło w sejmiku podlaskim. Przypomnijmy, że tam na 30 osób w sejmiku 15 mandatów zdobył PiS. Jedno zdobył przedstawiciel Konfederacji, ale to jest człowiek z Porozumienia, którym było nie po drodze ze Zjednoczoną Prawicą i 14 ma Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga. Przez moment wydawało się formalnością tylko znalezienie Jacek jednego głosu. Jacek Sasin zapewniał Jarosława Kaczyńskiego, że wszystko jest załatwione, ułożone. Będziemy mieli większość, będziemy mieli swojego znowu przewodniczącego i właściwie całe praktycznie prezydium. No, okazało się szokiem podczas głosowania, że potoczyły się sprawy zupełnie inaczej. I to koalicja obecnie rządząca ma marszałka i ma przewodniczącego. I właśnie dwie osoby, które zdradził po stronie PiS-u, to są osoby rzeczywiście związane z Krzysztofem Jurgielem. Tam wchodzą również wewnętrzne animozje, ponieważ jak to często w niektórych lokalnych strukturach Zjednoczonej Prawicy, po prostu działacze się nie lubią. Tak po prostu. No ale rzeczywiście pamiętajmy też, jak przedstawiany był wynik wyborów samorządowych przez Prawo i Sprawiedliwość. Zdobyło Prawo i Sprawiedliwość najwięcej głosów, jeśli chodzi o głosowanie w sejmikach i obroniło kilka sejmików, chociaż wydawało się, że na przykład Podlasie może stracić. A okazało się, że jednak rzeczywiście straciło. No i nie dziwię się pewnej panice. Jednym słowem, trzeba się w polityce lubić. Pewnej panice. Można oczywiście też powiedzieć ironicznie, że tam, gdzie strukturami lub czymkolwiek zajmuje się Jacek Sasin, to zawsze wychodzi inaczej niż powinno być. Ale to są tylko złośliwe języki. I rozumiem, że Jacek Sasin ma bliżej dzisiaj do ucha Jarosława Kaczyńskiego niż Krzysztof Jurgiel, który, pamiętajmy, bardzo ostro krytykował działania partii, czyli de facto Jarosława Kaczyńskiego, jeśli chodzi na przykład o niektóre rozwiązania dla rolników. Piątka dla rolnictwa, bo uważał, że to doprowadzi do dużych kłopotów Prawa i Sprawiedliwości. No i rzeczywiście doprowadziło. No i później się dziwił, że nie może się znaleźć na listach tej partii, właśnie. Prawda? Był na marginesie już od jakiegoś czasu, więc to że też nie był na listach i jest to rzeczywiście łatwy traf w tej chwili, żeby znaleźć kogoś, kto jest winny. Mówi się też na marginesie, że jak Krzysztof Jurgiel pracuje nad powołaniem jakiegoś stowarzyszenia lokalnego, które miałoby odgrywać ważną rolę, przynajmniej tam na Podlasiu w polityce. Ciekawe miesiące i lata przed Podlasiem, jednym słowem. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia we wczorajszym wieczornym telewizyjnym wystąpieniu zaapelował o zakończenie wojny polsko-polskiej, wskazywał, do czego spory polityczne mogą prowadzić, patrz Słowacja. Czy Szymon Hołownia rozpoczął wczoraj tak nieoficjalnie kampanię przed wyborami już prezydenckimi? Joanno? Ja myślę, że ciężko tutaj, że ta sytuacja, która się tragiczna zadziała, tragiczna na szczęście jakby, no zobaczymy, natomiast wychodzi na to, że oczywiście Fico wyjdzie z tego strasznego ataku. Natomiast ciężko mówić, że to stworzyła się przy tej całej polaryzacji między PiS-em i Koalicją Obywatelską, że stworzyła się jakaś przestrzeń, ale rzeczywiście Szymon Hołownia miał taką sposobność, żeby ten przypomnieć o tej swojej, o tej trzeciej drodze, przypomnieć o tym swoim depolaryzacyjnym, początkowym tym DNA trzeciej drogi, o tym, że i rzeczywiście rozpocząć kampanię i też jednak wzmocnić tę trzecią drogę w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Pamiętajmy, że ta kampania naprawdę jest słaba. To jest związane z tym, że jesteśmy wszyscy Polacy zmęczeni już wieloma miesiącami kampanii. Polaryzacja z drugiej strony nie jest w Polsce ani w Europie niczym nowym. Powstają na ten temat książki w wielu krajach europejskich. Jest to temat. No i nie jest też na rękę trzeciej drodze, dlatego też Szymon Hołownia musi co jakiś czas o sobie przypominać. Tak, jest to oczywiście moment, w którym Szymon Hołownia wychodzi, wykorzystuje też to, że może wygłosić orędzie. Jest to też moment, w którym Lewica o sobie przypomina. Myślę, że ten depolaryzacyjny komunikat będzie również obecny w weekend podczas konwencji wyborczej Lewicy. Jest to taki moment, w którym prezydent też wychodzi i z takim komunikatem o tym, że należy ostudzić emocje. No taką rolę odgrywa też w tej chwili na Słowacji prezydent Pellegrini, który będzie prezydentem w połowie czerwca, wygrał wybory, będzie prezydentem w połowie czerwca. Ale rzeczywiście to jest taki moment, gdzie trzecia droga przypomina o sobie i Szymon Hołownia zaczyna taką depolaryzacyjną kampanię jako ten kandydat, który jest poza tym nurtem. Tylko jak tu studzić emocje, skoro po poniedziałkowym spotkaniu prezydent, premier, to w trakcie spotkania uszczypliwości, w trakcie później zaprzysiężenia ministrów też uszczypliwości, a później premier mówi, że on się nie będzie kłócił o samolot czy krzesło, a prezydent dzisiaj przed wylotem do Włoch mówi, że też się zgadza z marszałkiem Sejmu, że rzeczywiście muszą być te punkty takie bezsporne w relacjach między prezydentem i premierem. Ale tych punktów bezspornych jest co prawda bardzo niewiele, ale są. No to jest chociażby nasz punkt widzenia, jeśli chodzi o rząd i pałac prezydencki, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, chociażby. Jeśli chodzi o NATO, to jest tutaj spójne. Oczywiście wolałbym, żeby było więcej, bo czasy są niepewne, ale szczególnie pałac prezydencki próbuje też zaznaczyć swoją ważną obecność w polityce. Prezydentowi Andrzejowi Dudzie zostało trochę ponad rok jeszcze prezydentury. Takim dla mnie przykładem też tej współpracy była ta umowa, którą zawarto zamkniętymi drzwiami między ludźmi Andrzeja Dudy, samym Andrzejem Dudą, a ministrem spraw zagranicznych Jarosławem Sikorskim w sprawie obsady ambasad polskich, bo było wiadomo, że hurtowo zostaną ambasadorzy odwołani przez nową władzę, mianowani przez poprzednią władzę, ale było konsensus, kilku zostanie, na których prezydentowi zależy, ale prezydent nie będzie robił trudności, jeśli chodzi o powołanie innych. No, to zostało wywrócone akurat ze strony Pałacu Prezydenckiego. Teraz wracając do pani pytania, czy Szymon Hołownia rozpoczął kampanię właśnie prezydencką. No, on rozpoczął kampanię prezydencką w momencie, w którym wywalczył sobie w ramach układanki koalicyjnej stanowisko marszałka Sejmu. No to było jego, przecież mógłby zostać kimś ważnym w rządzie, na przykład wicepremierem i dostać ważny resort, ale nie. On wiedział, że jeśli myśli poważnie o tym, żeby już teraz powalczyć o pas prezydencki z szansami na to, strażnikiem Żyrandola. No nie, jest taki to strażnik Żyrandola, jednak prezydent w Polsce, jeśli chce, ma dużo do powiedzenia, ma bardzo silną broń, jaką jest weto. Nie wyobrażam sobie, żeby w najbliższym czasie... Przekonujemy się zresztą teraz w ostatnich tygodniach, jaka to silna broń. Nie jest możliwe, moim zdaniem jeszcze długo nie będzie możliwy taki układ, w którym jakiś rządząca koalicja będzie mogła obalać weto prezydenta. No, trudno mi sobie to wyobrazić na razie. No więc on tą kampanię rozpoczął dawno i konsekwentnie do tego dąży. Jego celem jest ewidentnie walka o prezydenturę znowu w przyszłym roku. No i start miał bardzo dobry, widzieć co było chociażby w odbiorze również takim społecznym, w badaniach zaufania, ale też, nie wiem, no popularności na YouTubie, prawda, mówiło się Sejmflix i tak dalej, bo dla nawet młodzież oglądała, dla Szymona Hołowni go w Cięty Ripost ma dobre background z telewizji i z mediów i umie, że tak powiem, w to wykorzystać. Tak. No teraz rzeczywiście trzecia droga ma zadyszkę też również sondażową, bo jeśli popatrzymy na to poparcie, które w badaniach opinii publicznej ma trzecia droga, no to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań. Rozmawiałem z jednym z ważnych działaczy trzeciej drogi. Oni uważają, że te wybory 9 czerwca będą sukcesem, jeśli oni wezmą 4 mandaty, a w sumie 7 jako trzecia droga. Profesor Flis mówi, że to może się udać. No, profesor Jasowski jest jednym z najlepszych specjalistów. Mieliśmy niedawno z nim wywiad. No, zobaczymy. Ale rzeczywiście ta polaryzacja, o której mówiliśmy, ona jest na rękę dwóm największym graczom, którzy są na rynku politycznym, czyli PiS-owi i Koalicji Obywatelskiej. No i na giełdzie nazwisk zaczynają się pojawiać już kolejne, kto w tych wyborach prezydenckich wystartuje. Polityka Insight tutaj miała dobrego nosa. No my na początku lutego napisaliśmy o tym, że rzeczywiście Dorota Gawryluk może być kandydatką. Dorota Gawryluk przyjęła strategię, że nie potwierdza, nie zaprzecza, bo to jeszcze nie ten moment. Na pewno dla nas jest to na pewno osoba do obserwowania, dlatego że no i program, i stowarzyszenie, i to, że ona może być taką kandydatką polaryzacyjną strony konserwatywnej, tak? No zobaczymy jak to się potoczy, ale Zygmunt Solorz tutaj też apelował o zgodę narodową, no i tutaj może się okazać, że będzie taka jeszcze konkurentka dla Szymona Hołowni. No i ciekawe, kto jeszcze na tej liście się pojawi. Coraz częściej słyszę nazwisko Donald Tusk. Ciekawe miesiące przed nami. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi dzisiaj się byli Joanna Becker, Polityka Insight, i Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję bardzo. Aczkolwiek w przypadku Donald Tuska powiem, nie sądzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Sylwia Białek. Tu Trójka za 5 minut 18. Must be sure these are the signs, 'cause I've been here a million times before. So tell me when it's coming around, coming around. I think I see you coming to town, hunting me down, running around. Tell me if I'm bringing you down.